Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Marcia Luiten. Een goed journalistiek verhaal dit weekend in NRC. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht wilde sexy zijn en werd Waternet. Het ging besturen op processen in plaats van inhoud, gaf medewerkers alle vrijheid om leuke dingen te ontwikkelen. Na 15 jaar blijkt de grip op die sexy organisatie helemaal zoek. Net als de grip op het water. Als het water wil stijgen, dan stijgt het. Waternet, hè? Net wat het water wil. Goedenavond en welkom bij het Oog. Met veel meer nieuws dan op een doorsnee zondag, want veel politiek nieuws uit het buitenland. De Spaanse verkiezingen natuurlijk. En Israël, dat stemt morgen over een omstreden wet die de democratie aantast, wat leidde tot grote demonstraties in Jeruzalem en Tel Aviv. Van het Russische bombardement op Odessa krijgen we een ooggetuigenverslag en een analyse door luitenant-generaal buitendienst Mart de Kruijf. En omdat morgen Marokko op het WK speelt, kijken we met Nadia Bourras naar de Marokkaanse vrouw. Eerst een overzicht van al dat nieuws. Zondag 23 juli. Verdriet bij een bewoner van Rodos. Haar huis gaat in vlammen op, ondanks verwoede pogingen van de brandweer om de bosbrandenmeester te worden. Ondertussen zijn al duizenden toeristen op een nogal chaotische wijze geëvacueerd. Dagenlang kreeg deze toerist te horen dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Because we'd seen the smoke for a few days and we were told by the hotel manager, it's okay, don't worry. Sommigen snappen ook niet waarom ze nu hals over kop hun hotel moesten verlaten. Why? Because they told us we didn't have to worry in Iraqi. Deze Nederlandse toerist had een auto en kon zelf wegkomen. En zijn we midden in de nacht over het eiland gereden om de vlammen heen naar het noorden. Anderen werden met bussen of boten naar veilige gebieden gebracht. Maar heel veel mensen moesten lopen. I walked 12 miles in this heat yesterday. It took me 4 hours along with 700 or 800 other people. Dat was niet ongevaarlijk, want je weet niet waar het vuur is. Frustrating, because we're not so sure where the fire is. Om uiteindelijk opgevangen te worden in andere hotels die letterlijk overspoeld raken door al die toeristen. Uiteindelijk hebben we in een opbergkast geslapen. Op stoelen, op de grond. In kleding die ze aan hadden toen ze zich vliegensvlug uit de voeten maakten. Of nog in een badpak waren omdat ze hun koffers moesten achterlaten in hotels die later zijn afgefikt. Als je dan een rustiek hotelletje had geboekt, dan is dit niet de vakantie geworden waar je op gehoopt had. Want overal liggen gevluchte toeristen. Door de lobby, in de tuin, langs het zwembad, op de parkeerplaats. Ja, fijn dat ze opgevangen konden worden. Maar het was net een asielzoekerscentrum. Ander nieuws dan. Het Nederlandse vrouwenelftal heeft de eerste horde genomen op het WK in Nieuw-Zeeland. Portugal werd met 1-0 verschalkt. En dan blijkt de vrouwelijke supporter over hetzelfde vocabulaire te beschikken als de mannen. Ja, mooie wedstrijd. En eerste punten zijn binnen. En nu worden we uiteraard wereldkampioen. Het is heel opportunistisch, maar ik hoop het wel. Bij de Zuiderburen zijn onze collega's in diepe rouw. Een icoon overleed vanmorgen. Dat maakte de VRT zo bekend. We brengen vandaag bijzonder slecht nieuws van op onze redactie. Onze dierbare gewezen collega Martin Tange is overleden. Ze was 42 jaar en lang een van de bekendste gezichten van het Vlaamse tv-journaal. En dat klonk zo. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Martin Tange. Goedenavond. De Sovjet-Unie begint eindelijk, zei het met mondjes. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. In Spanje wachten ze intussen op de definitieve uitslag van de parlementsverkiezingen. Correspondent Miral de Bruyne, nog geen uitslag, wel al heel veel stemmen geteld. Miral, hoe ziet het eruit? Ja, er is nog geen definitieve uitslag, maar al meer dan 95% van de stemmen zijn geteld. Het ziet eruit dat de PP, Partido Popular, gaat winnen met 136 zetels. Dat is wel een stuk minder dan in de prognose leek, want toen ging het over 150 tot 155 zetels. Ja, en je bent nu bij die Partido Popular. Ik kan me voorstellen dat ze daar teleurgesteld zijn. Ja, zeker. Nou, ongeveer, wat is het, 2 uur geleden leken we de steeds beter te gaan doen. En bij elke nieuwe zetel die erbij kwam, hier op het grote scherm, ging het hier helemaal los. Maar een half uur geleden is de sfeer enorm omgeslagen. Ik heb al zelfs mensen zien vertrekken. En ja, er is ook bijvoorbeeld nog niemand hier op het podium verschenen om wat dan ook te zeggen, waar mensen toch op aan het wachten zijn. Ja, want vooraf dacht Partido Popular dat ze wellicht de regering konden vormen met het ultra-rechtse Vox. Is dat nog steeds een optie? Zoals het er nu uitziet, hebben die twee partijen samen geen meerderheid. En zullen ze dus samen met z'n tweeën geen coalitie kunnen vormen. En zelfs ziet het er naar uit dat met een aantal andere kleine rechtse partijen erbij ze ook geen meerderheid hebben. Dus die kans, als het zo blijft, is wel echt heel klein. Dus er is ook een mogelijkheid dat er helemaal geen coalitie kan worden gevormd? Ja, die mogelijkheid is er zeker. Sterker nog, afgelopen 2 verkiezingen in 2015 en 2019 is het ook niet gelukt om coalitie te vormen. En in Spanje krijgen ze maar een bepaalde tijd om dat te doen. Als dat in die tijd niet lukt, dan komen er nieuwe verkiezingen. Dat zou nu ook kunnen. Maar wat ook nog mogelijk is, is dat PSOE, de partij van Sanchez, dat wordt waarschijnlijk de tweede partij, nu met 122 zetels, dat die de kans krijgt om een coalitie te vormen. En ik ben nu even goed aan het kijken. Als zij een coalitie vormen, zoals het er nu uitziet, komen ze precies op de helft van de zetels. Dus het is nog spannend met 95% van de stemmen. Nou, het spant erom. Ja, dankjewel, Miral de Bruyne. Mochten we een einduitslag krijgen tijdens deze uitzending, dan komen we bij jou terug. Dankjewel. Dan de kranten van morgen. Die zijn voor u gelezen door Ewout de Jong. De intensieve veehouderij veroorzaakt in Nederland jaarlijks voor zeker 9 miljard euro schade aan gezondheid en milieu. Dat is miljarden meer dan gedacht, is te lezen in het Financiële Dagblad. De samenleving draait op voor de kosten, zoals de hogere uitgaven voor de zorg en het schoonmaken van het milieu. Het blijkt allemaal uit een analyse door econoom Max van der Sleen. Hij deed een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de milieugroep Mobilization for the Environment. De schade komt onder meer door ziekmakend fijnstof, verzurend ammoniak uit mest en de klimaateffecten van broeikasgassen die de agrarische sector uitstoot. De experts en de milieugroep concluderen op basis van de cijfers dat de welvaart van Nederland beter af is zonder intensieve veehouderij. Rijkswaterstaat wil een eind maken aan het gebruik van mest en pesticiden langs de oevers van de Maas, schrijft Trouw. En dat kan, want aan beide zijden van de rivier zijn de eerste 25 meter oever eigendom van Rijkswaterstaat. De oevers worden tot nog toe in pacht uitgegeven voor reguliere akkerbouw en veeteelt. Maar de instelling wil graag meewerken aan de verbetering van de waterkwaliteit en de natuur langs de oevers. Het initiatief kan rekenen op instemming van allerlei betrokken instellingen. Wel moeten boeren geholpen worden om over te schakelen naar landbouw die niet vervuilend is. De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten noemt het een logische ontwikkeling in het streven naar een schone en drinkbare Maas. Rekeningrijden gaat bewoners van plattelandsgemeenten onevenredig op kosten jagen. Dat zegt het Samenwerkingsverband voor Plattelandsgemeenten P10 in De Telegraaf. De kilometertax wordt volgens nog in 2030 ingevoerd, schrijft de krant. Er is één tarief dat per gereden kilometer wordt berekend. En daarmee is het platteland in het nadeel, want daar zijn veel grotere afstanden tussen huis, werk en voorzieningen. Buurtkamperen, dat wordt steeds populairder, concludeert ook de Volkskrant. Nog nooit waren er zoveel buurtcampings als dit jaar, schrijft de krant. Ze bestaan al 10 jaar, verspreid over het land. Het zijn kleine tentenkampen in parken en op veldjes, georganiseerd voor en door buurtbewoners. Het doel is om de lokale sociale samenhang te stimuleren of simpel gezegd meer buren te leren kennen. De krant is onder andere in de Groningse wijk Leeuwenborg geweest, waar een bonte verzameling koepel, tunnel en bungalowtenten is opgezet. Het blijft kamperen, hoewel dat misschien ook de charme is van de buurtcamping. Het is een beetje primitief. Er is een wc, maar geen douche. Maar ach, dat hoort er een beetje bij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Blondie was dat met Sunday Girl. De Oekraïense havenstad Odessa ligt al een paar dagen onder vuur. Bij de Russische raketaanval van afgelopen nacht kreeg de bekende Transfiguratiekathedraal een voltreffer. De Nederlandse oud-diplomaat Robert Serri is in Oekraïne voor stichting Open Door Ukraine.nl, die zich inzet voor herstel en wederopbouw van het land. Goedenavond, meneer Serri. Ja, goedenavond. U sliep vannacht in Odessa, eigenlijk op loopafstand van die kathedraal. Wat merkte u van de aanval? Nou, dat heb ik inderdaad wel een beetje gemerkt. Het luchtalarm ging iets van na twee uur af. Dan kijk je altijd even op je telefoon wat er precies los is. En als je dan ziet dat Russische vliegtuigen, dus die over de Zwarte Zee vliegen, raketten afvuren, ja, dan weet je dat het wel tijd wordt om naar beneden te gaan, naar de schuilkelder. Het ging dit keer zo snel dat ik had me nog niet eens aangekleed, of ik hoorde de eerste luide knal al buiten. Ja, dus. Ja, en toen ging ook het licht uit in het hotel. Gelukkig was op de gang noodverlichting aan. En heb ik dus de noodtrap gevonden en ben ik dus zo gewoon toch vrij veilig terechtgekomen in de schuilkelder. Maar ook in die schuilkelder bleven de klappen en waren ook daar hoorbaar. Dus het was mij wel direct duidelijk dat dit keer het ernstiger was dan anders. Ja. En dat bleek dus ook wel. Ja, want u bent vandaag natuurlijk gaan kijken bij de kathedraal. Ja, ik ben gaan kijken, inderdaad. En ik heb dus gezien dat een deel van die kerk gewoon helemaal is weggeslagen door een enorme inslag. En dat betekent dus eigenlijk, om gewoon even te realiseren, dit is dus een kerk die in 1936 door Stalin die heeft hem laten opblazen. Toen hebben de Oekraïners na de onafhankelijkheid in 2000, geloof ik, deze hele mooie kerk weer herbouwd. En nu is het dus Poetin die hem opnieuw heeft aangevallen. Ja, en als symbool, omdat dat voor mensen zo betekenisvol is. We zagen in het journaal echt een heel verdrietig huilende vrouw. Ja, kijk, het zijn natuurlijk ook. Ik heb daar ook oude vrouwtjes op banken gezien zitten en gewoon naar hun wezenloos een beetje voor zich uitstarend. Er is ook een dienst gehouden buiten de kerk. Het is dus een Russisch-orthodoxe kerk ook nog steeds. Precies, ja. Niet een Oekraïns-orthodoxe kerk. Ik denk overigens ook alleen maar dat dit. Dit soort dingen maakt mensen in Odessa alleen maar bozer. Ze zien dat nu niet alleen de haven, maar ook de oude stad. Er zijn dus ook drie historische gebouwen in een woonwijk vernietigd. Daar ben ik ook geweest. Ja. Maar daar zag ik dus ook al direct dat de mensen bezig waren om het puin te ruimen. En even verderop was er een terrasje open waar wij dus ook gewoon nog een lekkere beef stroganoff gegeten hebben voordat we vertrokken zijn en teruggekeerd zijn naar veiliger Kiev. Ja. Ik zeg dit omdat het heel moeilijk is, denk ik, soms voor Nederlanders om te begrijpen wat dat betekent voor die mensen zelf. Hè. Ze willen zich niet klein laten krijgen door Poetin. Dus het leven gaat gewoon door. Ja. Zaterdagavond kun je ook gewoon uit in Odessa. Ja, Odessa is natuurlijk midden in het oorlogsgebied. Waarom was u daar eigenlijk? Nou ja, dat was omdat ik was uitgenodigd. Het ging eigenlijk niet om Odessa, maar ik ben naar, dus eerder deze week in Mykolaiv geweest. Dat is dus die naburige provincie, ook trouwens een havenstad, Mykolaiv, die in het begin van de oorlog een enorme belangrijke rol heeft gespeeld. Hè. Als daar het Russische leger niet tot staan was gebracht, dan had die oorlog misschien een hele andere wending genomen en was Odessa misschien nu ook bezet geweest. Ik heb daar gesproken met die gouverneur. Die man heet Vitaly Kim, van Noord-Koreaanse afkomst. Die is eigenlijk een soort held geworden hier in Oekraïne om de rol die hij toen gespeeld heeft. En ik heb met hem besproken wat we kunnen doen nu om in de dorpen, vooral in de omringende dorpen, huizen en vooral ook weer flatgebouwen die daar ook zijn, weer te helpen herstellen. Want dat is een beetje een specialiteit geworden van ons. Ja. Als Open Door Ukraine. Ja, en u bent nu niet meer in Odessa, maar in Kiev. Hè? Veel dank voor dit gesprek. We praten verder met luitenant-generaal buitendienst Mart de Kruijf. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Robert Serri vertelde dus net, hij was in Odessa, is nu aangekomen in Kiev. Is het verstandig dat hij Odessa heeft verlaten? Ja, dat denk ik wel. Want we zien dat het Russische leger een groot deel van zijn middelen die ze gebruiken om zeg maar diep in de Oekraïne militaire doelen te kunnen aanvallen, nu moet gebruiken om Odessa aan te vallen, wat eigenlijk geen echt militair doel is op dit moment. Dus zeker een goede keuze om weg te gaan. En waarom valt Rusland een niet-militair doel als Odessa aan? Dat heeft waarschijnlijk te maken met de graandeal. Het afblazen van de graandeal kan ertoe leiden dat Poetin heeft gezegd, dan ga ik ook dermate schade inrichten aan Odessa en de infrastructuur die daar is om die graan te exporteren, dat die de komende week en maanden niet kan worden gebruikt. En daarmee probeert hij eigenlijk om politiek de druk op te voeren op het Westen, maar ook op Afrikaanse landen, om toch de kant van Rusland te kiezen en de steun aan Oekraïne af te bouwen. Ja, dus politieke druk doordat enerzijds de voedselvoorziening aan Afrika in het geding komt en anderzijds misschien doordat Oekraïne de laatste manier om nog zeg maar buitenlandse valuta te verdienen wordt gesloopt? Ja, maar dat laatste is niet zo'n sterk argument, want eigenlijk hangt Oekraïne al volledig aan het infuus van steun van het Westen. Ja. En je moet denken dat er ongeveer 5 miljard euro per maand gaat naar Oekraïne om de economie draaiende te houden. Dit maakt er maar een heel klein deel van uit. Ja, en dat Odessa wordt hard geraakt, hè, de havens, de kathedraal. Is dat een teken dat de verdediging niet op orde is? Nou, je kunt nooit heel Oekraïne dichtmaken met de luchtverdediging. En tot nu toe lag het zwaartepunt van de luchtverdediging bij de grote steden zoals Kiev en Lviv. Minder dus in Odessa. En dat betekent dat de kwaliteit van de luchtverdediging, en we noemen het dan de gelaagde luchtverdediging, dan moet je denken aan verschillende systemen die op verschillende hoogtes kunnen optreden en verschillende bereik hebben. Als je daar wat systemen niet hebt die daar ontbreken, dan ben je minder effectief. En dat is volgens mij nu in Odessa het geval. Het zwaartepunt ligt ergens anders. Ja, dus het is een zwakke plek. En u zei net ook, de politieke druk moet worden opgevoerd. Welke politieke druk, hoe wordt die dan politiek precies opgevoerd? Nou, het belangrijkste is dat we als Westen eenheid blijven uitstralen, onze steun naar Oekraïne. Want Poetin probeert deze oorlog op tijd te winnen. Daarom zie je ook dat hij nu militaire middelen, zeg maar zijn vermogen om doelen in diepte aan te grijpen, nu gebruikt om ook zijn politieke doelstelling te bereiken, namelijk het isoleren van Oekraïne. Ja, het beste wat wij er tegen doen is die steun handhaven en uitleggen aan de wereld waarom Poetin dit doet. Overigens zien we dat effect op de graanprijzen minder is dan afgelopen jaar, omdat we ook al kunnen voorbereiden op alternatieve routes om het graan alsnog uit Oekraïne te krijgen. Ja. Weliswaar tegen hogere prijzen. Maar het effect op lange termijn moet nog maar eens worden aangetoond. U zei, van deze actie van Poetin. Ja, u zei ook, Poetin wil deze oorlog op tijd winnen. Heeft hij haast? Nou, hij heeft wel degelijk haast. Want toen de oorlog zeg maar niet in de eerste maand kon worden gewonnen door hem, toen dacht hij, nou, op den duur kan ik deze oorlog alsnog winnen, omdat hij de steun van het Westen en vooral de moraliteit van het Westen als inferieur ziet. Hij ziet ons als zwakke broeders die als het erop aankomt de steun intrekken aan Oekraïne. Tot nu toe is dat niet gebeurd. En dat wil zeggen dat dit wel eens een hele lange oorlog kan worden. Zweden bij de NAVO, Finland bij de NAVO. Het gaat eigenlijk niet zoals je wil. Dus hij heeft ook wel degelijk haast om deze oorlog snel te kunnen beëindigen. Want de vraag is of hij het langer kan volhouden dan het Westen. Ja, en deze zet, het aanvallen van een doel als Odessa opnieuw, is het ook een risicovolle zet voor Poetin misschien? In die zin dat het bijvoorbeeld tot verdere escalatie kan leiden of juist meer committering van alle andere partijen? Ja, dat laatste zeker. Het kan dus zijn dat de vastberadenheid van het Westen om te blijven steunen toeneemt. Het heeft ook een militair effect, want de middelen die hij inzet tegen Odessa, toch als vrij onbeschermde stad, kan hij niet elders inzetten tegen de voorbereidingen of de ondersteuning van het offensief van Oekraïne vanuit de diepte. Dus met commandoposten, verkeersknooppunten, logistieke centrales. Die kan hij nu niet aanvallen. Hij richt alles op Odessa. Dus hij laat ook ergens zeg maar, een gat vallen in zijn operaties. Oké, dank u wel. Marts de Kruijf. Tasky Brothers waren dat met Remember the Time. Israël beleeft een paar bewogen dagen. Vandaag en morgen spreekt het parlement over een zeer omstreden hervorming van de rechterlijke macht. Vandaag gingen weer tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren. Dirk Walters van NRC was jarenlang correspondent in het land. Goedenavond, Dirk. Goedenavond. Ja, vanavond dus weer heel veel mensen, of vandaag heel veel mensen de straat op. Heb je dat in jouw tijd ook zo massaal gezien? Nou, niet zo massaal als nu. Ik zat er inmiddels al wel wat jaartjes geleden. Maar ik zat nog even wat oude stukken van mezelf terug te lezen ter voorbereiding hierop. En daar zag ik al wel dat het onderwerp al wel speelde. Dus die juridische hervormingen. Alleen toen was het nog in zo'n embryonale fase dat mensen er nog niet voor de straat op gingen. Ja, en waarom leidt dit tot zo'n enorme ophef? Hè? Het gaat om een hervorming van de rechterlijke macht eigenlijk. Ja, mensen zien dit als het potentiële einde van de Israëlische democratie. En dat zijn grote woorden. Maar daar is, de angst daarvoor is wel reëel. En dat is wat zoveel mensen de straat op jaagt. Mensen zijn bang dat een regering zoals deze, die de meest rechtse wordt genoemd in de geschiedenis van Israël, nu zonder juridische check eigenlijk alles kan doorvoeren wat ze maar willen. Zolang ze maar de meerderheid van 50% plus 1 hebben. Ja, want hoe zit dat? Heeft Israël dan geen grondwet? Israël heeft geen grondwet. Ze hebben hebben wel een aantal basiswetten die dan samen een beetje het juridische kader vormen. En wat dat Hoge Rechtshof doet, is nieuwe wetsvoorstellen toch wel toetsen aan die basiswetten. En daarvan zegt dit wetsvoorstel nu eigenlijk, nou, daar moet het Hoge Rechtshof mee ophouden, of althans de mogelijkheden daartoe moeten ernstig worden beperkt, zodat de Knesset, het parlement, met een meerderheid van stemmen nieuwe wetten kan doorvoeren. En daarmee wordt het Hoge Rechtshof eigenlijk min of meer buitenspel gezet? Ja. En heeft dat Hoge Rechtshof dan een recente geschiedenis van het blokkeren van dingen die deze rechtsradicale regering wil doorvoeren? Nou, niet zozeer alleen wat deze regering wil doorvoeren, maar in het algemeen hebben ze de laatste decennia inderdaad wel een aantal keer wetten tegengehouden. En dat gaat dan vaak om wetten die in strijd zijn met regels die het Hoge Rechtshof als basiswaarden beschouwt. En dan gaat het vaak over mensenrechten. Ik kan me een voorbeeld herinneren dat er vluchtelingen uit enkele Afrikaanse landen in Israël waren. En die werden zonder proces of wat dan ook in detentie gehouden. En ook zonder uitzicht op vrijlating. En althans, er werd een wetsvoorstel ingediend om dat mogelijk te maken. En daarvan zei het Hoge Rechtshof, nou ja, dat kunnen we niet doen, want dat is in strijd met een aantal mensenrechten. En dan wordt die wet dus gewoon afgeschoten door het Hoge Rechtshof. En dat irriteert sommige politici, want die zeggen, ja, wij zijn gewoon democratisch gekozen en we hebben een meerderheid. Dus waarom kunnen we deze wet nou niet doorvoeren? Ja, en waarom wil die regering van Netanyahu die hervormingen zo graag? De regering bestaat uit drie belangrijke blokken en alle drie hebben ze hun eigen redenen. Netanyahu wordt zelf vervolgd vanwege op verdenking van corruptie. Dus hem komt het wel goed uit als hij de rechters aan banden kan leggen. Dan heb je de ultra-orthodoxe partijen. Die willen in sommige gevallen dat er gelovige regels gaan gelden in Israël. Bijvoorbeeld dat ze niet in het leger hoeven dienen en allerlei andere uitzonderingen. Dus die zijn er ook wel, hebben er ook wel baat bij als het Hoge Rechtshof wat wordt ingeperkt. En dan heb je nog de kolonisten, die dus in de nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever wonen. En die vinden het ook wel prettig als ze zich niet aan allerlei mensenrechten hoeven te houden, zodat ze de Palestijnen kunnen dwarszitten. Dus zo is er voor iedereen wel weer wat wils. Ja. Ja, want om naar het laatste even te kijken, de kolonisten en de bezette gebieden. Die bezette gebieden die bestaan natuurlijk al decennia. Heeft het Hoge Rechtshof dat dan daar dan nooit in ingegrepen? Daar worden natuurlijk ook mensenrechten geschonden. Ja, nou, wat wel interessant is, is dat ze er soms wel op deelonderwerpen ingrijpen. Je hebt bijvoorbeeld nederzettingen die zelfs volgens Israëlisch recht illegaal zijn. Omdat ze bijvoorbeeld op Palestijnse privégrond worden gebouwd. Dus dat stukje grond is dan gewoon van iemand en daar wordt dan een hut of een huis gebouwd. En dan zegt het Hoge Rechtshof, ja, dat mag je niet doen. Want dat lapje grond, dat is in iemands privébezit. Maar ze hebben nooit de bezetting als zodanig verworpen. Denk ook onder het mom van, ja, dat is altijd nog van het Israëlisch oogpunt betwist gebied. Dus daar moet uiteindelijk toch nog een keer een politieke onderhandeling over plaatsvinden. Ja. Hey, en niet alleen vanwege de protesten is het een bewogen dag, hè, begreep ik. Want Netanyahu lag ook nog in het ziekenhuis vandaag. Ja. Hij had een hartkwaal of hartritmestoornissen, bleek opeens. Dat heeft geen gevolgen voor de behandeling van deze wet door het parlement? Nou, hij zelf zegt van niet. Hij heeft een pacemaker gekregen. Een week geleden was hij ook al in het nieuws dat hij was flauwgevallen. En toen was het geloof ik nog een zonnesteek. Verdroging of uitdroging. Ja, uitdroging. Ja. Nu is het dan een pacemaker. Maar hij heeft laten weten, heel monter, dat hij morgen zeker bij de behandeling zal zijn in de Knesset. Ja, want je zei al, dit is dus voor Netanyahu ontzettend belangrijk om zijn agenda te kunnen doorvoeren. Dat Hoge Rechtshof aan banden wordt gelegd. Ja, Netanyahu wil een aantal dingen. Althans, deze coalitie wil een aantal dingen. Dus soms zijn het ook zijn coalitiepartners die zaken graag willen. En ze hebben heel sterk het gevoel dat ze eerst dat Hoge Rechtshof moeten beperken. Willen ze hun ideeën kunnen doorvoeren. Het interessante is wel, als ze het Hoge Rechtshof beperken, dan zou het Hoge Rechtshof onder de oude regels natuurlijk nog kunnen zeggen, hey, dit gaan we niet doen, want dit is in strijd met de dingen die wij belangrijk vinden. Dus dan krijg je een soort juridische stand-off. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Daar zijn de juristen het ook niet helemaal over eens. En is er een idee hoe, zeg maar, binnen het Hoge Rechtshof hierover wordt gedacht, of zo'n stand-off waarschijnlijk is? Nou, de hoge rechters in Israël die zich over deze kwestie hebben uitgelaten, die nemen het hartelijk op voor de rechtsstaat en tegen de huidige regering. Omdat ze natuurlijk waarschuwen voor een situatie zoals in Hongarije, waar Viktor Orbán er wel degelijk in geslaagd is om de rechters naar zijn hand te zetten. Ja. En waarvan een onafhankelijke rechtsstaat geen sprake meer is. Dus die rechters die zien natuurlijk hun voorland daar in Hongarije. Dus die zijn wel heel beducht op wat deze regering wil. Ja, niet alleen de rechters dus. Het progressieve deel van de bevolking is massaal de straat opgegaan. Israël heeft sinds sinds vorig jaar deze nieuwe regering. Staat te boek als de meest rechtse regering ooit. Zie je daardoor ook dat er een soort van middengroep ook nu de straat op gaat, samen met de meer progressieve Israëliërs? Ja, dat zie je zeker. Het zijn zeker niet alleen maar de links-liberale inwoners van Tel Aviv die nu protesteren. Dat zijn de mensen van wie je zou kunnen verwachten dat ze tegen maatregelen van de regering Netanyahu zijn. Maar je ziet ook steeds meer geledingen van de maatschappij, waaronder ook het leger. Er zijn allerlei reservisten die dus worden opgeroepen als het nodig is, die nu ook hebben gezegd van ja, als het zo moet, gaan wij gewoon niet meer dienen. En zo zijn er ook veiligheidsdiensten, mensen die hier tegen zijn. Je ziet dat Netanyahu echt een groot deel van de samenleving nu tegen zich heeft. En is dat nieuw? Nou, dat is in die zin relatief nieuw. Dat het echt niet meer alleen maar ideologische tegenstanders zijn. Zelfs ideologische medestanders van Netanyahu, van zijn Likud-partij, die nu ook wel een beetje door beginnen te krijgen van, hé jongens, dit is misschien niet zo'n goed idee, want ons land houdt een beetje op met functioneren op deze manier. Maar als er zo massaal protest is, haalt het dan wat uit? Zolang Netanyahu en zijn coalitiepartners de meerderheid hebben, zal hij zeggen van ja, de meerderheid beslist. En in die zin zijn ze erg onverzoenlijk. Ze houden gewoon heel weinig rekening met dat een hele ruime minderheid dan tegen is. Ja, maar je ziet ook de internationale druk op Netanyahu neemt toe. Zelfs Amerika, dat altijd Israël steunde, ongeacht wat dan ook. Biden is nu kritisch. Amerikaanse Joden beginnen zich ook van Israël een beetje af te keren. Gaat dat nog een verschil maken? Ik denk dat dat uiteindelijk wel zal bijdragen aan een groeiende druk op Netanyahu om toch niet door te zetten. Maar Netanyahu die is al natuurlijk erg lang aan de macht geweest met een kleine tussenperiode. En hij is op een gegeven moment al een end in de 70 en hij wordt vervolgd. Ik denk dat hij gewoon niet zoveel te verliezen heeft. Hij heeft gewoon als voornaamste belang dat hij zelf niet voor corruptie wordt vervolgd. En om aan de macht te blijven, zolang hij op dat plusje zit, kunnen ze niet zoveel maken. Ja. Ik denk echt dat hij op dit moment gewoon op een ontzettende ramkoers ligt. Ja, hij speelt dus alles of niets. Wat verwacht jij? Gaat die wet erdoor komen? Ja, ik denk eerlijk gezegd wel dat hij er door gaat komen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat het Hoge Rechtshof dan dus gaat doen. Of ze dus hun eigen inperking misschien wel gaan torpederen. En dan kom je echt bij de vraag hoe het dan verder gaat. Nou, interessant. We blijven het volgen. Dank je wel, Dirk Walters van NRC. Doelpunt daar via Berestein. Geen buitenspel. Like I said, she was an attacking forward player, but... Van der Doorn kan schieten. She just showed there the defensive responsibilities. Waar staat de vrouw in? Marokko. Ja, wat is de positie van vrouwen in de landen die meedoen aan het WK-voetbal? Zijn ze spelmaker of staan ze ergens in de achterhoede? Daarover hebben we tijdens het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. Morgen 22:30 speelt Marokko. Goedenavond hier, historicus Nadia Bourras. Goedenavond. Ja, Nadia, Marokko is echt een voetballand. Geldt dat ook voor het vrouwenvoetbal? Ja, absoluut. Het vrouwenvoetbal bestaat nu zo'n 25 jaar in Marokko. En het gaat goed. Hè? Ze bereiken ook een heel groot publiek. En het gaat natuurlijk voornamelijk over de mannen. Maar we moeten niet vergeten dat het succes van de mannen van het afgelopen jaar begon eigenlijk met het succes van de vrouwen. Want in eigen land was in de zomer van 2022 de Afrika Cup. De vrouwen Afrika Cup werd daar georganiseerd. En Marokko is tweede geworden. Dus ongelooflijk succesvol. Dat betekende dus ook een kwalificatie voor dit eindtoernooi, het WK in Nieuw-Zeeland en Australië. En dat is groot nieuws, hè? Want voor het eerst in de geschiedenis dat een Noord-Afrikaans en Arabisch land meedoet aan een WK. Ja, en dus het leeft enorm. Komt er ook publiek op dat vrouwenvoetbal af? Ongelooflijk. Dat hebben we gezien afgelopen zomer, dat de stadions echt... tientallen duizenden gezinnen, vrouwen, mensen. We kennen natuurlijk allemaal de moeders inmiddels goed. Hè? Dus het is echt een sport waar het hele gezin, waar de hele familie van geniet. Dus er komen ongelooflijk veel mensen af op die wedstrijden. En ook nu zie je weer dat het hele land zich schaart achter het vrouwenelftal. En er is weer meer muziek. Er zijn speciale liedjes op de markt gebracht. En is er ook een naam voor het vrouwenelftal, zoals wij ze de leeuwinnen noemen? Ja, wij noemen ze ook de leeuwinnen. De atlasleeuwinnen zijn het. Kijk, dus we hebben leeuwinnen tegen leeuwinnen misschien straks wel. Wellicht, hopelijk. Ja. Je zei al, Marokko is het eerste Arabische land dat zich heeft gekwalificeerd voor het WK voor vrouwen. Ja. Wat ook nieuw is, is dat het de eerste voetbalster ooit levert die op een WK speelt met een hijab, met een hoofddoek. Is daar veel over te doen? Ze krijgt ongelooflijk veel positieve aandacht. Het is natuurlijk heel bijzonder dat je op een veld een vrouw met hoofddoek ziet spelen. En zij doet volop mee. Ze is ook een van de spelbepalers. Nohaila Benzina heet. Ja, inderdaad. We moeten haar naam wel even noemen, inderdaad. En ze is een enorme inspiratiebron voor meisjes, niet alleen in Marokko, maar ik denk in heel Afrika, maar zeker in de islamitische wereld. Dat voetbal is eigenlijk voor iedereen. Dus ook als je een hoofddoek draagt, dan kun je gewoon meedoen. Ja. Nu hebben we het in deze serie niet alleen over de sport, hè, maar ook over de maatschappelijke positie van vrouwen uit die deelnemende landen. Hoe staat het in Marokko met de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen? Nou, er is nog een hele wereld te winnen, absoluut waar. Als je kijkt naar de positie van Marokko als het gaat om de gender gap, hè, dat wordt dan bijgehouden, dan bungelt Marokko ergens onderaan. Dus daar valt genoeg te doen nog. Aan de andere kant, dan zie je dat de positie van vrouwen in het publieke leven heel belangrijk is. Ze zijn prominent aanwezig in de samenleving. Ik denk dat als je de positie van vrouwen bestudeert in een land als Marokko, dan moet je ook rekening houden met allerlei andere factoren. Bijvoorbeeld kloof tussen stad een platteland. Marokko kent nog een belangrijk deel dat bestaat uit platteland. Betekent dus dat meisjes daar niet naar school gaan, dat werkgelegenheid heel laag is. Landelijk zien we dat de werkgelegenheid ook enorm laag is. 19% van de vrouwen is werkzaam. Dat is ongelooflijk weinig. Ja. We zien ook dat er ongelooflijk veel uitdagingen zijn. 25% van de bevolking is ongeletterd bijvoorbeeld. Marokko telt ongeveer 36 miljoen inwoners. En het is een heel jong land. Dat betekent dat ongeveer 60% jonger is dan 30. Nou, dat zorgt voor allerlei uitdagingen. Niet alleen voor vrouwen, maar voor mannen. En ik denk voor vrouwen nog meer. Omdat Marokko toch ook wel een patriarchaal land is. Hè, waar conservatief van normen en waarden nog altijd dominant zijn. Dus je moet opboksen tegen een hoop ideeën, achterstelling in Marokko. Maar als je er komt, dan komen ze er wel. Ja, hoe bedoel je, als je er komt? Nou, er zijn ook heel veel mogelijkheden voor vrouwen. Er is een sterke vrouwbeweging in Marokko actief. Eigenlijk al sinds de jaren 40. Nog tijdens de strijd voor onafhankelijkheid. En daarna zien we vanaf de jaren 80 dat vrouwen ook op politiek niveau een heel belangrijke rol spelen. En ook toch echt wel dingen voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld de familiewetgeving, die altijd gestoeld was op islamitische wetgeving. 20 jaar geleden hebben ze iets revolutionair bereikt. Namelijk dat het een parlementaire wet werd. Dus werd ontheiligd, als het ware. Nou, dat betekent een enorme overwinning voor de vrouwenbeweging. En dat heeft ook zijn weerslag op de positie van vrouwen in de samenleving. Ja, je zei, dus die gender gap is heel groot als het gaat over werk. 19% van de vrouwen maar die werkt. In de politiek zijn ze goed vertegenwoordigd. Hoe zit het in het bedrijfsleven? Wat zie je daar? Nou, ook zeker in de sectoren die we vaak als mannelijk beschouwen. Dus als het gaat om bouwkunde en dat soort dingen, zie je dat heel veel belangrijke nationale bedrijven bestuurd worden door vrouwen. Dus, en er wordt helemaal niet op neergekeken. Vrouwen hebben gewoon een gelijkwaardige positie als ze eenmaal aan de top komen. Die discussie is natuurlijk een mondiale discussie. Dus ook, die speelt dus ook in Marokko. Maar als het gaat om onderwijs, dan doen meisjes eigenlijk het heel goed. Hè? Veel beter dan jongens. En dat betekent dus dat ze ook doorstoten op die plekken waar vrouwen goed vertegenwoordigd zijn. En kun je dan zeggen dat die kansengelijkheid er wel is, ondanks die gender gap? Of schort het toch nog ergens aan? Nou, er zijn gewoon te veel factoren die een rol spelen. Dus de armoede bijvoorbeeld. Marokko is ook een land dat heel erg waar corruptie bestaat. Hè, waar je het moet hebben van je netwerken. Dus als je niet uit een rijke familie komt of een bekende familie, dan is het gewoon lastiger. Dan sta je gewoon met 10-0 achter. Als mannen, laat staan als vrouw. Dus dat is nog wel een uitdaging. Ja. Maar het leuke is nu aan het voetbal, is dat volledig geaccepteerd wordt. Betekent dus dat in de samenleving ook doordringt dat vrouwen een gelijkwaardige positie kunnen hebben, gelijkstaan aan mannen. En dat is denk ik wat voetbal is sport, hè, maar voetbal is tegelijkertijd ook politiek en alles. En dat is wat het voetbal voor elkaar krijgt. Ja, nou, voetbal, hè, gaan we even naar terug, want morgenochtend 10:30 speelt Marokko de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Nou, dat klinkt lastig. Klinkt lastig, ja, is dat zo? Dat wordt wel lastig. Ja, Duitsland is natuurlijk tweevoudig wereldkampioen. Marokko doet voor het eerst mee. Dus het feit dat ze daar zijn, op dat hoogste podium, is eigenlijk al een overwinning. En ze zijn natuurlijk heel ambitieus. Het klinkt alsof je verwachtingen niet te hoog zijn. Nou, ik hoop het wel. Ze zijn heel strijdbaar. En ze hebben ontzettend goede voorhoede. Die coach is ook hartstikke goed. De Franse coach hebben ze. Dus ze kunnen wellicht een ronde verder komen. Dat hoop ik. En als ze winnen, gaan we dat merken ook in Nederland? Met de feestvierende mensen op straat? Nou, het WK valt natuurlijk in de zomer. Dus de meeste families vieren zomervakantie in Marokko. Dus het feest zal vooral in Marokko uitbarsten. Nou, we gaan kijken. Zeker. Dankjewel, Nadia Bourras. En succes voor jullie leeuwinnen morgen. Dankjewel. Is dat met This Love? Het is Nederlands erfgoed, het Hertenkamp. En toch gaan ze verdwijnen uit de Nederlandse straatbeelden. Vanaf volgend jaar mogen volgens de nieuwe huis- en hobbydierenlijst geen herten meer gehouden worden. Hertenkampen hebben nu de krachten verenigd en hopen onder meer door een petitie dat dit plan van tafel gaat. Frederik Dilling, goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Dilling, u bent voorzitter van het Hertenkamp in Rolde. Dat klopt. Ja. Hoe belangrijk is dat hertenkamp voor Rolde? Nou, het is zeker belangrijk voor ons, omdat het een mooie plek is in het dorp. Het is ooit ontstaan om als vervrijing voor het dorp van Rolde. En het is een plek waar veel mensen komen, vooral kinderen van de kinderopvang. En opa's en oma's die komen hier. En daarnaast zijn een aantal vrijwilligers die het hertenkamp onderhouden. En mensen van de trans, dat is bij ons een inrichting voor mensen met een geestelijke handicap. Die komen hier of door de week heen om de dieren te voeren. Dus het is voor hen een stuk dagbesteding. Ja, en hoeveel herten lopen dan daar op het hertenkamp? Op dit moment hebben we 8 oudere herten en 4 jonge herten. Oh ja, en dus er worden ook jonge herten geboren. Dus dat is leuk voor, ja, hoor. Voor iedereen om uit te kijken. Ja. Is het eigenlijk een puur Nederlands fenomeen? Dat zei ik net in de introductie. Klopt dat? Nee hoor, het is niet een Nederlands fenomeen. Het is ook in Duitsland, Engeland, Japan. Er zijn ook hertenkampen allemaal. Dus het is niet echt alleen maar puur Nederlands. Zeker niet. Want we hebben het Nederlandse soort van Nederlands erfgoed verklaard. Waarom is het dan hier zo populair? Misschien omdat het, het is ontstaan in de, even kijken, in de jaren 1700 ergens. Ik dacht het eerste hertenkamp is gekomen in Den Haag. Het koekamp, begreep ik. Het is later in, bijvoorbeeld in Drenthe bij ons, is het in 1850 ongeveer ontstaan, in Assen. En dat is echt een heel mooi hertenkamp. Met heel mooie gebouwen erin. Dus het zou echt heel jammer zijn als zoiets zou gaan verdwijnen. Ja, en waarom begonnen mensen dan met herten in een omheinde wei te zetten? Ik denk ter verfraaiing en ook om dieren dichter bij de mens te brengen. Om mensen te laten wennen aan dieren. Niet alleen maar in de natuur, maar ook dichterbij te brengen. Ja, een beetje een dierentuinfunctie, hè? Ja, kleinschalig, klopt. Ja. En nu is er besloten dat die dieren dus niet meer op de huisdierenlijst thuis horen en dus ook niet meer gehouden mogen worden. Mm-hmm, wat klopt, is het probleem met de herten? Nou, het probleem, dus het wetenschappelijke rapport heeft had uitgewezen dat dus er sprake zou zijn van overdraagbare ziektes en dat ze gevaarlijk zouden zijn. Nou, dat verbaast me, want wij hebben dus hier een hertenkamp sinds 65 jaar. En wij hebben nog nooit problemen gehad met de herten. We kunnen ze gewoon benaderen. Als ze bang zijn, dan het eerste wat ze doen is hard wegrennen. Ja. Dus van gevaar is echt geen sprake. En overdraagbare ziektes hebben wij ook nog nooit iets van gemerkt. Dus ik vind het een klein beetje vreemd dat ze met die argumenten komen. Want er staan bijvoorbeeld wel muizen en ratten op de lijst. Het is bekend dat die echt overdraagbare ziektes hebben. Ja, en ik dacht zelf eigenlijk, gewoon nadenkend over het hert, dacht ik, misschien is het wel omdat een hert echt een dier is dat zich in de bossen schuilhoudt en af en toe aan de rand van het bos gras komt eten en dus een heel schuw en schuchter dier is. Dat het dus eigenlijk misschien helemaal niet fijn vindt om in zo'n open wei zo bloot de hele dag te staan. Ja, maar ze zijn hier natuurlijk geboren in het hertenkamp. De herten die bij ons zijn, die zijn geboren in het hertenkamp. En die zijn dus hier ook grootgebracht door de mensen, door de die ervoor zorgen. Dus die zijn niet anders gewend als dat ze in het hertenkamp lopen. We hebben een keer gehad dat iemand de omheining had doorgeknipt. Zijn de herten weggegaan, ze zijn uit zichzelf weer teruggekomen. Dus ik denk dat ze het niet slecht hebben. Nee. En niet gewend zijn in de natuur ook. Nee, dus daaruit leidde u af, want ze vinden het hier eigenlijk het beste. Ja, en, hoor. Ja, en nu is er een petitie door een aantal hertenkampen opgesteld. Er zijn best wat medestanders. Wat hoopt u? Nou, we hebben inmiddels al 8500 handtekeningen. Maar het jammer is dat we dus geen overkoepelende organisatie van hertenkampen hebben. Inmiddels hebben we wel een website opgezet, hertenkampen.nl. En daarin proberen we alle hertenkampen ook te benaderen en te vragen om ook de petities te tekenen en ook om hun naam door te geven. Om daarmee zoveel mogelijk hertenkampen te kunnen benaderen. Ja. Met dus ons protest, zeg maar. Ja, dus u bent eigenlijk nu die overkoepelende organisatie van de hertenkampen aan het oprichten? Nou ja, het is meer met de dierenweide in Utrecht en met het hertenkamp in Westerbork zijn we daarmee eigenlijk een beetje begonnen. Ja, en mocht het er dan toch doorkomen dat die herten niet meer als huisdier gehouden mogen worden, hè, want dan is er vanaf 1 juli volgend jaar een uitsterfbeleid. Mm-hmm. Betekent dat u toch nog 20 jaar dat hertenkamp heeft, alleen dat er geen jongen meer mogen komen, of hoe werkt het? Ja, dan mogen dus dan moet de bok afgesteriliseerd worden of die moet verdwijnen. En dan zullen de herten langzaam een uitsterfconstructie krijgen. En uiteindelijk zal er dan nog misschien 1 hert lopen, wat natuurlijk voor een kuddedier wel heel triest is. Dat is echt heel zielig. Ja, dat denk ik. Ja, ja, want stel in het allerslechtste geval is dit het scenario. Wat gaat u dan vervolgens met het kamp doen? Gaat u dan wachten tot er nog één zielig laatste hert over is? En wat gaat u dan met dat kamp doen? Daar hebben wij eigenlijk niet over nagedacht. We gaan er eigenlijk van uit dat we de herten mogen houden. En dat we de minister nog zover kunnen krijgen dat die en de Kamer... dat ze dus besluiten om toch de herten nog op de lijst te krijgen. En de lijst is ook nog aan te passen, ja, heeft men gezegd. Dus ja, we hebben nog alle hoop dat het gaat lukken. Ja, en tot slot, heeft u overwogen om dan bijvoorbeeld geitjes of hangbuikzwijnen neer te zetten? Nee hoor, we hebben er helemaal niet over nagedacht om dat te gaan doen. Nee. Nou, ik hoop dat het lukt om het hert te behouden. Mevrouw Dierling, dank u wel. Graag gedaan, dank u wel. We gaan nog heel even terug naar Spanje, naar Miral de Bruyne. Goedenavond, Miral. Goedenavond. Hoe staat het ervoor? Weet je iets meer? Ja, eigenlijk staat het qua peiling of qua tellen van de stemmen precies hetzelfde voor. Er zijn wat meer stemmen geteld. Op dit moment 98,7. Bijna alle stemmen. Ja. Nog steeds 137 voor de PP. Oftewel, ze zijn nog steeds de grootste partij. Maar de sfeer is hier eigenlijk heel gek. Zo'n uur geleden was het helemaal stil. Liepen er zelfs nog mensen weg. We hebben mensen zien huilen zelfs. En nu hebben ze, zoals jullie waarschijnlijk wel horen, heel harde muziek opgezet. Ja. Is er bijna een feestsfeer. Want ja, ze hebben natuurlijk de verkiezingen wel gewonnen. Alleen, als je goed kijkt naar de hoeveelheid, dan kunnen ze gewoon met Fox, zoals het er nu uitziet, geen coalitie vormen. Dus aan de andere kant, wat ze met die winst kunnen, dat weten we nog niet. Nee, dat gaan we zien, of er een coalitie gevormd kan worden. Nou, we wachten het af. Dankjewel, Miral de Bruyne vanuit Spanje. Ja, daarmee komen we aan het einde van dit Oog op Zondag. U hoeft nog niet weg op deze zender, want zometeen het biografieprogramma Wat Blijft met Lara Billy Rensen, waarin wordt gekeken naar levensverhalen, waar wordt gekeken naar mensen die zijn afgelopen weken zijn overleden. Dus het gaat over Jane Birkin, u weet wel van Je t'aime, moi non plus. Marga Minko gaat het over. En ook over Jan Fontijn. Morgen zit op deze plek Chris Keijnen. En dan zijn we aan het einde van deze uitzending gekomen. En dan morgen zit hier op deze plek Chris Keijnen. Gewoon vertrouwd op de maandagochtend. En dan voor nu een goede nacht. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De wind. Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vanderbrom.nl/elektrisch rijden. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vanderbrom.nl/elektrisch rijden. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1.